oorlog in Sri Lanka. Die aanbeveling wordt gedaan door een hoge commissaris voor de rechten van de mens bij de Verenigde Naties. Het uitblijven van zo'n tribunaal zou een belangrijk obstakel vormen voor een verzoening tussen de Tamils en de Sinhalese meerderheid in Sri Lanka. Er zijn altijd veel aanwijzingen geweest voor oorlogsmisdaden tijdens de 26 jaar lang durende oorlog die in totaal aan 100.000 mensen het leven kostte. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verzoek gedaan aan de gemeente Nijmegen voor een tijdelijke opvang van vluchtelingen. Het zou dan moeten gaan om een tentenkamp voor 3.000 tot 5.000 vluchtelingen op het terrein waar tijdens de Nijmeegse Vierdaagse altijd een kamp van het leger staat. De locatie, Heumensoord, is in 1998 ook al eens gebruikt als noodopvang voor vluchtelingen. Na vanochtend de toegang tot 4 ministeries te hebben geblokkeerd, zijn vanmiddag duizenden actievoerende agenten naar het Malieveld in Den Haag getogen. Ze vroegen daar aandacht voor het CAO-conflict dat draait om meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. De politiebonden dreigen met een nieuwe golf van CAO-acties als minister Art van der Steur niet met een nieuw voorstel komt. Door de acties vandaag waren veel politiebureaus niet open, wel waarborgde de politie de opvolging van spoedeisende meldingen. Het weer nog. De buien trekken geleidelijk weg en maken ruimte voor opklaringen. Vannacht volgen echter vooral aan zee weer nieuwe buien. De temperatuur zakt dan naar zo'n 14 graden. Morgenochtend buiig, in de middag opklaringen en de maximumtemperatuur 17 graden. En tot zover het nieuws. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Manishma. En vandaag heb ik 4 Molukse gasten, Patty, Herda, Ina en Yvonne. En afgelopen zaterdag mocht ik samen met Inge een benefietdiner bijwonen van Maluku voor Israël. En ik was zo gegrepen door wat ik daar hoorde dat ik hen direct uitgenodigd heb. En we gaan het vandaag in het programma hebben over de rol van de Molukkers, de treinkapingen, verzoening en ja, kruidnagels. Nou, en wat dat allemaal met elkaar te maken heeft, dat gaat u vandaag in het programma horen. Welkom en fijn dat u luistert. En Manishma, beste gasten in de studio. We gaan eerst maar eens even beginnen. Afgelopen zaterdag, daar was dat benefietdiner waar ik samen met Inge bij mocht zijn. En wij hebben daar genoten. En ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Ina, kun jij wat vertellen? Jij was daar ook een beetje de gastvrouw die avond. Waarom en wat hebben jullie georganiseerd? Nou, we zijn een nieuwe stichting, Stichting Maluku voor Israël. En we wilden eigenlijk ons bekendmaken aan de mensen. Dus toen dachten we, nou laten we maar een benefietdiner organiseren. En dat heeft een tijdje geduurd voordat het zover was, met al het regelen. Maar we hebben een hele goede avond gehad. Ja, en het eten was heerlijk, moet ik zeggen. Ja, dat was echt super. Was dat echt Moluks eten? Ja, het was Moluks eten. Wat als een luisteraar nou geen idee heeft wat Moluks eten is, waar moeten we dan aan denken? Nou, ja. Is het Indisch of? Nee, Moluks. Gekruid. Je hebt natuurlijk bepaalde dingen die Indonesische mensen ook wel maken, maar... Vis, moet ik heel specifiek. Vis was heel speciaal. Dat was echt zoals mijn moeder thuis zou doen, gebakken. En achar, ik weet niet of dat ook nog in andere... Dat zegt mij niks, maar het zal ongetwijfeld. Dat is dat zoet-zure. wat je gegeten hebt. Okay. Dat geelachtige. En dat is echt de Molux, zeg maar. Ja, voor mijn idee wel. Want thuis hadden we met feesten altijd atjar erbij. Gele rijst. Een paar verschillende soorten vis en vlees. Dus het was voor mij net als thuis eigenlijk. Ja. Klopt dat, Patty? Vond jij dat ook? Ja, dat is inderdaad wat Ina ook zegt. Nou, het zijn heel hoop gerechten. Ja, wat we thuis vaak eten ook. Oké. Okay. Ik ben zelf niet echt een rijseter. Maar ja, ik herken toch best wel heel hoop dingen. Oké, nou, het was in ieder geval heerlijk. En alles ging goed. De hele avond was een zeer georganiseerde en een zeer gezegende avond. Ik heb genoten, ik heb gelachen. En ik was ook verrast over alles wat ik hoorde. En toen dacht ik, nou, volgens mij weten heel veel mensen in Nederland eigenlijk helemaal niet. Hoe zit het ook weer? Wat is er allemaal gebeurd, de geschiedenis van de Molukkers? En misschien kan een van jullie vertellen. En zo meteen kunnen we ook wat aan Yvonne bijvoorbeeld vragen. Herda, voor de luisteraars, die zit erbij. Die maakt wat foto's en die vindt het gewoon leuk. Dus die zult u verder niet horen. Op haar eigen verzoek, want we hadden haar graag natuurlijk wat willen laten vertellen. Maar jullie zijn naar Nederland gekomen in welke periode? Want ik weet gewoon, er is zoveel onwetendheid over hoe zat dat ook alweer met die Molukkers. En als je nu denkt aan de Molukkers, dan denken sommige mensen aan de treinkapingen en sommigen denken aan Saturada, de motorclub, wat ook natuurlijk opgericht is volgens mij door Molukkers, klopt dat? Ja. Dat zijn wat negatieve dingen, maar er is eigenlijk veel te veel goede dingen te vertellen, positieve dingen. En daar gaan we het over hebben. Maar vertel jij eens, hoe zijn jullie hier in Nederland terechtgekomen, Patty? Nou, we zijn als... voorheen was eigenlijk de Molukken een van de koloniën van Nederland. En de meeste families die hier in Nederland wonen en bevinden... We zijn allemaal ex-kneelmilitairen. Dus onze ouders zijn allemaal kneelmilitairen die voorheen ook gevochten hebben met het Nederlandse leger. En sinds eigenlijk Sukarno aan de macht kwam, nou, moesten we eigenlijk de meeste Molukkers eigenlijk vluchten naar Nederland. En daar werd ook door de Nederlandse regering eigenlijk ook beloofd. Tot op heden, dat Nederland ook weer ervoor zal zorgen dat wij een eigen staat zouden krijgen. Okay. Maar ja goed, dat is iets waar we nog steeds op wachten. En even een vraagje aan jullie alle vier. Zijn jullie vaders alle vier kneelmilitairen geweest? Ja. Ik zie alle vier knikken. Oké. En jullie moesten weg omdat jullie niet jullie vaders niet geliefd waren vanwege dat feit? Ja, omdat wij zelf ook... Met de Nederlanders tegen de Indonesiërs hebben gevochten. Oké, en toen dus de staat Indonesië dus zelf een zelfstandige staat werd, toen zijn jullie allemaal hier naartoe gekomen. Ook een soort vlucht. En toen zijn jullie, Ina, terechtgekomen in Nederland. En zijn jullie gastvrij ontvangen? Nou, ik denk dat Nederlanders wel erg onbekend waren met ons, denk ik. Want we kwamen eraan, of tenminste onze ouders, want ik ben hier geboren... kwamen hier aan met hun nog in hun oorspronkelijke traditionele kleding... in dunne kleren vanuit de tropen. En die werden toen overal geplaatst eigenlijk in allerlei dorpen of kampen. Ik ben zelf in Westerbork geboren, want daar werden mijn ouders toen ook geplaatst. Maar die hebben ook verschillende dorpen hebben ze ook gehad... voordat ze eigenlijk definitief een plek hadden. Hoe lang hebben jullie in Westerbork gewoond? Ik weet niet hoe lang mijn ouders daar hebben gewoond. Dat weet ik niet. Want ik zelf was al aardig vroeg verhuisd, zeg maar, als kind. Oké. Okay. Ja. En wat heeft jullie dat nog wat gedaan? Als je weet de rol van Westerbork voor de oorlog en tijdens de oorlog? Nou, ja, ik weet niet of mijn ouders daar toen op dat moment weet van hadden. Misschien als je de verhalen hoort dat ze er toch wel een enge plek vonden. Hoor ik soms wel van ouderen dat ze zich daar niet zo echt op hun gemak voelden in Westerbork. Als kind ben ik er geweest, was ik denk 5 jaar of zo. Het waren hele grote bruine barakken met hele hoge... Ja, er was helemaal geen plafond, het was gewoon donker. Ik vond het geen fijn plekje. Maar of zij het zelf heel goed wisten dat daar Joodse mensen hebben gezeten... dat zou ik niet weten. Misschien op dat moment niet. Oké, want het is niet alleen kamp Westerbork. Eigenlijk kwamen jullie allemaal in kampen. Kamp Vught was ook zo'n bekend kamp, natuurlijk, wat ook in de oorlog werd gebruikt. Waren er nog meer kampen waar de KNIL-militairen van Ambon kwamen. Waar in, de Tweede Wereldoorlog mensen waren opgevangen, of niet? Barneveld, Amersfoort misschien ook? Amersfoort, dacht ik. Amersfoort. Ja. Oké. Okay. Ja. En als jullie nou naderhand, jij weet het nu, hè, je bent geboren in Westerbork. Ja. En nu je alles weet wat je toen niet wist, maar nu wel over de geschiedenis. Wat zijn je gevoelens dan over het feit dat jij daar geboren bent? Heb je daar iets mee? Ja, eigenlijk besefte ik het niet zo. Op een gegeven moment toen zei iemand tegen me, ben jij in Westerbork geboren, dan is het wel misschien daarom dat je zo veel voor Israël voelt. Misschien is dat het wel. Ik zei, nou, daar was ik helemaal niet mee bezig, Westerbork. Maar op dat moment dacht ik ineens van, sure, dat ze daar werden opgevangen in zo'n kamp met zo'n verleden. En ik ben er wel eens een paar keer geweest en daar rondgelopen, dan doet het je wel wat. En je ziet daar ook wel een soort herdenkingsteken, ramen van de barakken die daar toen hebben gestaan, met daarin kruidnagelen. Als een soort teken van hier hebben Molukkers ook gewoond. Dus het was echt een... voor mij was het wel heel bijzonder. Het deed me wel wat. En als ik vragen mag, jullie zijn in Nederland terechtgekomen, je bent opgevangen, maar er was natuurlijk ook niet echt een openheid, denk ik, bij mensen, of wel gastvrijheid. Heeft je dat, je houding ten aanzien van de blanke Nederlander, heeft je dat beïnvloed in het begin? Nou, ik werd opgevoed, eigenlijk werd met de paplepel ingegoten, Nederlanders zijn slecht. En dan moet je niks meer hebben, dan mag je niet meer trouwen. En er was wel een... En wij woonden allemaal buiten, hè? Dus we woonden niet midden in het dorp of zo. Wij woonden ergens op een weiland in Barneveld. Helemaal tussen de weilanden, tussen de koeien, was er een heel groot barakkenkamp opgericht. Dus je woonde eigenlijk buiten de Nederlandse samenleving. Er was niet een echt met elkaar optrekken. Was dat bij jou ook zo, Patty? Ja, dat was... Ik denk dat het voor ieder moeilijker geldt, wat Ina net ook aanhaalt. En ja, als je niks anders gewend bent, dan heb je er maar bij neer te leggen. Dus je weet eigenlijk ook heel, heel weinig van hoe het zich afspeelt in Nederland. Oké, maar werd jij ook opgevoed van je mag alleen maar trouwen met een Molux? Ja, dat is... Nou, was dat de algemene regel bij de Molukkers? Dat is wel de algemene regel, omdat wij... Nou, onze ouders zijn eigenlijk, wat ik net ook al voorheen heb gezegd, we zijn KNIL-militairen en dan is het alleen maar nog afwachten of Nederland het wel waar kan maken wat ze hebben, onze ouders hebben toegezegd. En nou, ik denk dat mijn ouders best wel ook in de militaire tijd ook een aantal dingen hebben meegemaakt. En dat... Dat geldt ook voor de meeste Molukkers. Dat ze toch best wel heel voorzichtig zijn om die vertrouwen te hebben in het Nederlandse volk. En vooral de Nederlandse regering. Is dat nu anders? Is dat nu anders of is dat nog steeds wel zo? Nou, dat is nog steeds zo. Ik merk wel tot op bij de derde generatie. Ook al zijn ze toch wel westers opgevoed. Maar je... Ik zie wel een aantal trekkingen, wat ik ook bij onze ouders zie. Je krijgt het eigenlijk ook zo met de paplepel, krijg je dat mee. Je neemt het gewoon mee eigenlijk. Het is eigenlijk meer een last wat je meeneemt. Okay. Yvonne, was dat ook voor jou? Gelde dat voor jou ook zo? Nou ja, ik hoor inderdaad heel veel verhalen wat ik in het verleden meegemaakt heb op het kamp. Maar op een of andere manier is het best wel heel erg langs mij heen gegaan. Wij zijn als, om een aantal redenen denk ik, wij zijn als gezin zijn we, ik was 12 en toen zijn wij... buiten gaan wonen, zo noemden we dat, nog ver voordat de woonwijk zelf in Barneveld van de grond kwam. En mijn ouders zijn in die zin best wel op jonge leeftijd overleden. Dus zo heel erg veel Moluks zoals de anderen dat hebben meegemaakt, die wel in kampen en in woonwijk gewoond hebben, dat heb ik niet zo ervaren. Okay. Maar ik op latere leeftijd merk ik wel dat die hang naar die warmte van die cultuur, dat is heel erg groter beginnen te worden. Okay. En Ina, als ik aan jou mag vragen, jij vertelde afgelopen zaterdagavond dat in de tijd van de treinkaping, en zeker de bewuste treinkaping die ook nog niet zo lang geleden natuurlijk in het nieuws was over wat er nieuws uitkwam over dat er heel bewust de kapers waren doodgeschoten. Jij vertelde dat jij een hele tijd op straat je schaamde, of dat je schaamde dat je Moluks was en dat je als het ware afstand van neemt. Ja. Vertel daar eens wat over, wat je daarmee precies bedoelt. Nou, ons Molukse volk heeft natuurlijk hele mooie kanten, een hele mooie cultuur, mooie dingen, positieve dingen die God erin heeft gelegd. Maar er zitten natuurlijk ook dingen in die niet goed zijn en waardoor ik, toen ik bewust gekozen had voor de Heer, dat ik dacht van nou, daar wil ik niet mee te maken hebben. Dat was dan meer de occulte kanten. En toen was ik al bezig me terug te trekken. En toen gebeurde dus ook met die kapingen, dat ik dacht, nou wil ik echt helemaal niet echt ermee geassocieerd worden. Dus ik trok mezelf terug in mijn identiteit. En eigenlijk had je dan geen identiteit meer. Want ja, je identiteit in de Heer Jezus. Maar verder, als volk, dat had ik echt even weggeschoven. En in die tijd als je op straat liep, was het net alsof iedereen je echt erop aankeek. En je voelde je gewoon niet prettig in die tijd. Ik bleef liever binnen als naar buiten. Ja, nou, ik weet dat ik op de middelbare school zat in de tijd van de treinkaping. Dat was hot news, dus daar ging het alles over. En ik weet ook wel dat ik een bepaalde gedachte toen kreeg over de Molukkers op zich. Hoewel er thuis nooit negatief werd gesproken erover. Ja, het werd eigenlijk helemaal niet over gesproken. Maar nu ben je dat kwijt. Ja, dat gebeurde ook op een verzoeningsconferentie. Okay, daar gaan we het zo meteen even over hebben. We hebben in ieder geval even een aanloopje gemaakt over de achtergrond van de Molukkers. Nog één vraagje, Patty, dan mag jij ook even aankondigen, want je hebt een mooi muzieknummer meegenomen. Waar ligt Ambon? Want de Molukkers komen van het eiland Ambon. Kun je in het kort een klein beetje vertellen aan de luisteraars die totaal niet weten qua adreskunde waar ligt Ambon? Ambon ligt ten oosten van Jakarta. Jakarta, het hoofdstad van Indonesië. Het is nu gewoon een eiland wat hoort bij Indonesië. Wat ze graag willen dat het hoort. En is er nog een grote bevolking die daar woont? Nou, de Molukken zelf is dun bevolkt. Maar, maar het is best wel een hele grote... Als groot eiland? Ja. Is het vergelijkbaar met Nederland? Eén keer groter, twee keer groter? Nou, ik denk dat je wel... Misschien 10 of 11 keer groter. Oh, dat is aardig. Ja. Aardig groot. Ja. En Ambon staat bekend om de kruidnagels. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Je had een mooi lied meegenomen. Ik had gevraagd, neem wat mooie liederen, Molukse liederen mee. En ik vind het wel leuk om... Heb je een lied meegenomen. Dus daar kan je vast wat over vertellen. Want ik denk dat als de luisteraars het horen, ze niet zullen verstaan wat er gezongen wordt. Ik heb een lied meegenomen en de titel van het is O Muliakan Tugan, wat wil zeggen, O laten we God verheerlijken. En laten we God verheerlijken, want Hij is waardig om geprezen te worden. Okay, dan gaan we nu luisteren daarnaar. Thank you. U hoorde een echt Molukse lied. En de betekenis van de Molukse woorden zijn: O, laten we God verheerlijken, want Hij is het waard om geprezen te worden. En dit is echt Molukse muziek, Batty, begrijp ik. Ja? Ja, echte Molukse muziek. Molukse muziek, ja. Oké, okay. Dat vinden jullie heerlijke muziek ook om te horen? Ja. Ja. Brengt dat bepaalde emoties naar boven ook? Van, ons Ambon. Heb je dat, als je dit hoort? Ik draai het niet zo vaak, maar wanneer ik het draai, dan kom ik toch best wel allerlei dingen naar boven. Want dat is natuurlijk heel apart, hè? Wij wonen natuurlijk gewoon, ik woon hier in mijn eigen land, dus ik heb in die zin mijn thuisland. Maar jij vertelde net ook, Ina, dat vond ik wel heel apart, dat jullie vaders of jullie thuis eigenlijk altijd de koffers klaar hadden staan. Ja. Van, er komt misschien een moment dat we weer terugkomen, dat die koffers gewoon ingepakt waren. Ja, ja. Hoeveel jaar hebben die koffers er gestaan? Altijd. Altijd? Altijd. Van de hele grote hutkoffers, van ijzer, van hout. Daar stond de naam Lavalata dan op en wisten ze precies van wie het was. Maar ik begreep nooit waarom ze al hun kleren, al hun spullen er altijd in lieten. En niet eruit haalden in de kast zetten. Maar ik begreep gewoon later pas dat ze zo'n verlangen hadden en zo'n hoop hadden dat ze terug zouden gaan. En dat heeft, daaraan zie je ook dat er zoveel pijn in zit. Hè? En heimwee ook. Van we willen klaar zijn op het moment dat het zover is. Dan moeten we ook gelijk weg kunnen. Ja. Ik moet me niet laten verleiden om nu even in te gaan op de huidige vluchtelingenkwestie. Want dat zou ik willen. Maar dan zou ik eigenlijk verder willen gaan ook. Patty, ik heb begrepen in het gesprek wat we hadden ook. Dat verzoening is natuurlijk een hele belangrijke rol. Verzoening is de sleutel. Om dingen achter te kunnen laten, te kunnen vergeven. Te kunnen vergeten is wat anders. Maar ik begreep dat dominee Wim Bouw van het Huis van Gebed uit Utrecht in de jaren 1999 echt op zijn hart heeft gekregen om te gaan bidden voor de Molukkers. En toen werd onder andere jouw naam op een gegeven moment genoemd. En hij heeft jou gevraagd, samen met Hedda, om naar Israël mee te gaan. Naar een grote conferentie in Jeruzalem, georganiseerd door Tom Hess. Dat was volgens mij het jaar 2000, heb je dat gezegd? Ja. En jullie zijn toen meegegaan. Had je daar zin in? Wat vond je ervan? Wat is daar gebeurd met je? Nou, in eerste instantie was het voor ons eigenlijk dat we in aanraking kwamen met Israël. En je had eerder eigenlijk nog nooit nagedacht over Israël? Nee. Ik heb er nooit bij stilgestaan. En ook wat betreft het hele verzoening gebeuren, nou, heb ik ook nooit bij stilgestaan totdat we naar Israël gingen bij een verzoeningsconferentie van die georganiseerd werd door Tom Hess, waar iets van 210 landen bijeenkwamen. Ongelooflijk eigenlijk, ja. Meer dan bij de Verenigde Naties, hè? Ja. Ja. En nou, sinds dat gebeuren heeft mij best wel geraakt eigenlijk. En het waarom Israël, toen begon ik eigenlijk ook te gaan inzien en later ook meer te gaan verdiepen wat voor rol eigenlijk Israël betekent in het gehele verzoeningsproces wat later komend gaat. En heb je daar iets zelf ervaren, samen met Hedda, dat jullie iets ervaren hebben van die verzoening? Is er iets gebeurd toen in je leven dat er een stukje genezing was ook over je achtergrond als Molukker? Heb je dat toen meegemaakt? Ja, het bijzondere was aan het eind van het hele conferentie. Nou goed, je ontmoet natuurlijk allerlei soorten mensen uit allerlei landen die ook meer erop afkomen wat betreft het verzoening. En nou, dat wordt natuurlijk ook de 2 weken lang alleen maar daarover, hebben we daar alleen maar over. Dus het kwam dan heel dicht, het kwam heel dicht naar je toe, alles. En nou, ik begreep nog niet alles, maar ondanks dat heeft het mij wel geraakt. Vooral de laatste dag, toen elke natie uitgenodigd werd om zichzelf te presenteren. En dominee Wim Bouw mij vroeg of ik het banier wou dragen in het begin. En de banier van? Van Nederland. Ja. En ik zei, nou, ik ben geen Nederland, waarom moet ik dat doen en waarom zou ik dat doen? En nou, hij heeft me ook gezegd, nou, denk er maar over na. Maar goed, en de volgende dag zei ik, Wim, ik doe het. En niet wetende wat zich dan achteraf gaat afspelen. Maar dan heb ik toch een vraag. Voel jij je een Nederlander of voel jij je een Molukker? Ja, dat is dubbel. Op dat moment is het wel dubbel. Aan de ene kant voel ik natuurlijk het Molukt zijn, dat laat je nooit los. Al ben je hier opgegroeid en ik ben ook hier geboren, maar ja, goed, ik heb me altijd in het Molukse, ben in het Molukse gezin opgegroeid. Mijn familie zijn Molukkers en je hoort niks anders om je heen dan alles wat met het Molukse zijn te maken heeft. Ja. Heb jij dat zelf ervaren, Ina, een stuk verzoening? Ja, dat was op een verzoeningsconferentie hier in Nederland. Er was ik dacht in 1996 in Arnhem werd een heel groot verzoeningsconferentie gehouden. En dat was voor mij echt een radicale verandering, kan ik wel zeggen. Want God liet me zien dat er nog haat in mij was naar Hollanders. En dat moest ik belijden. En dat heb ik ook echt beleden. En ik ben naar iemand gegaan om vergeving te vragen daarvoor. Aan een broeder die ik ken. Kende, die is inmiddels overleden. En die vroeger altijd zei van stop die Molukkers maar op een boot en stuur ze maar de zee op en laat ze dan maar dat zei die zinken. Persoon. Dat zei die persoon. Ja. Die was inmiddels ook tot geloof gekomen. En ik ben naar hem toegegaan en heb om een vergeving gevraagd voor mijn haat. En hij vroeg mij om vergeving. En later, toen besefte ik van ja, ik ben Molukks. En ik heb zoveel tegen, ja, in mij, tegen mijn eigen volk. En eigenlijk is in die dagen zo duidelijk geworden dat God zei, maar jij bent, ik heb jouw Molukse gemaakt. Dat ben jij. Dat is jouw identiteit. En dat heeft een hele heftige ervaring in mij gebracht, dat ik op een gegeven moment ook echt zo geraakt werd, dat ik gewoon zag dat ik terugkeerde naar mijn eigen volk. En dat ik weer terugkwam bij waar ik hoorde, mijn eigen identiteit. Niet alleen als christen in de Heer Jezus, maar ook als volk. En hoe belangrijk dat is om dat vast te houden. En dat is voor mij het begin geweest van het oog weer hebben voor mijn eigen volk. En voor alle. Nou ja, het is eigenlijk zo ver gegaan dat ik zelfs toen dat in mij genezen werd. Dat ik stond voor de spiegel en ik keek naar mezelf. En toen dacht ik, goh, wat een mooie Molukse vrouw staat daar. En ik zei tegen een ander, hey, weet je dat ik Molukks ben? Dat hij, ja, tuurlijk weet ik dat. Maar het was voor mij gewoon een punt. Hoe oud was je toen? Ik was toen denk ik 37 of zo. Heb je heel wat jaren gemist, hè? Ja, ja, ja. En dat is de voortijd natuurlijk niet. Ik ben gewoon zo opgegroeid, helemaal in de Molukse cultuur. Maar dat heb ik een poosje van me afgehouden. En toen ik terugkwam was het echt als God zei, jullie horen erbij. Jullie horen er echt bij. En ik zag het echt hoor, uit elke stam, volk, taal en natie stond voor Gods troon. En openbaringen. En ik zag ons volk erbij. En was voor mij zo'n genezing gaf dat. Zo'n genezing. Dat was voor mij dan echt terugkeren naar je eigen land. Je eigen identiteit moet je houden. Bijzonder. En Patty, als ik nog even bij jou kom. Heb jij een moment gehad in jouw leven dat iemand vergeving heeft gevraagd in jou, dat je echt een doorbraak hebt geproefd, meegemaakt? Was dat bijvoorbeeld in Jeruzalem? Nee, dat is eigenlijk gebeurd sinds ik betrokken ben met het huis van met het huis van gebed. En nou, ik heb best gewoon wel heel hoop van dominee Bouw en Margarethe Bouw mogen zien en mogen leren. De liefde en de rust die ze stralen naar een andere toe. En dat heb ik eigenlijk als Molukker nooit ervaren eigenlijk. Dat er toch nog Nederlanders of Hollanders zijn die een liefde hebben voor de mens. En dan is het niet speciaal of je een Molukker bent of wat voor natie dan ook. Maar dat zijn toch wel dingen wat me raakt eigenlijk. Maar ik vind het toch wel heel apart als ik zo luister naar jullie, dat ik mij nog nooit van mijn leven heb gerealiseerd dat er zoveel verdriet bij jullie was. Dat wist ik echt niet. Had jij dat ook, Yvonne? Ik begrijp dat jij een beetje aan de zijkant in die zin dingen hebt meegemaakt, maar heb jij ook dat niet toch ervaren? Nee, ik voel me eigenlijk best een beetje vreemde eend in de bijt hier. Maar je bent toch van harte welkom hoor, als vreemde eend. Maar tegelijkertijd herken ik best wel heel veel in de cultuur. En wat mij samenbindt met MFI is onze enorme liefde voor Gods volk, voor Israël. Okay. En als ik naar Israël ga, dan is het voornamelijk om te helpen. Maar jij hebt dus niet, want ik wil het even houden nog bij die verzoening. Jij hebt dus niet echt ooit dat wat hun hebben ervaren in de identiteit, het missen. Dat heb jij nooit gehad? Nee, zo sterk als zij het hebben. Dat. Maar je hebt nooit gehad een afwijzing omdat je Molukker was? Heb je dat nooit ervaren zo? Ik heb dat niet zo ervaren. Nou, en dat is alleen maar geweldig om te horen. Ja, en bovendien heb ik daar ook nooit zo bij stilgestaan. Ik denk dat natuurlijk aan twee kanten werkt. De manier waarop je daar zelf in staat. En of je daar ook echt voor openstelt. Dat is, wat mij betreft, is dat heel erg langs me heen gegaan. Okay. Patty, dan kom ik weer bij jou. Want op een gegeven moment gebeurt er eigenlijk iets. En ik weet nog goed dat ik Carolien van Verschuur van het Huis van Gebed hoorde over een bijeenkomst die hier plaats had gevonden. Ik wist dat er van alles gebeurde onder de Molukse gemeenschap. Maar ik heb dat eigenlijk, ik hoorde dat af en toe van spreken, maar ik heb er nooit bij geweest ook. Maar jij hebt op een gegeven moment ook te maken gehad, of jullie hebben iets gezamenlijks georganiseerd met Motti Clymer, een Messiaanse Jood uit Israël. Die kwam naar Nederland en er is een bijeenkomst geweest. En wat is de rol van Israël op een gegeven moment geworden? Want je zei, ik had niks met Israël toen je voor het eerst in 2000 naar Israël ging. Maar wanneer is dat kwartje als het ware gevallen? Nou, het kwartje is eigenlijk gevallen sinds op een gegeven moment. Nou, we kwamen eigenlijk als heel regelmatig kwamen we bijna iedere vrijdag kwamen we het huis van gebed om te bidden. Met een aantal gebedsleiders vanuit verschillende hoeken. Hier uit Den Haag ook met Wim en Miesje Kuiper. Ja. En met Bernard van het Huis van Gebed uit Venlo. En uit Rotterdam kwamen we vaak zo bij elkaar om te bidden. En iedere keer, toen kwam op een gegeven moment, zei Margreet tegen mijn Patty, we krijgen echt sterk de indruk dat de Heer jou wil gebruiken als contactpersoon voor verzoening. En ik, dat was voor mij eigenlijk een grote schrik. Ik zei, ja, verzoening, wat zeg je me nou? Wat moet ik hiermee? En ik zei, ja, je bent dan straks de contactpersoon. Ik zei, nou, ik weet niet of ik daar de persoon ben die voor geroepen ben. Nou, ik heb er best wel de hele tijd mee geworsteld. Omdat ik niet weet waar ik mee aan moet. En nou, Wim heeft toen gezegd, je hoeft niet direct te antwoorden, maar denk er maar over na. En in die tussentijd had ik al een plannetje bedacht in mijn hoofd. Ik zei, nou, ik ga die en die persoon, die toch best wel heel mondig is, en ik zei, die ga ik naar voren schuiven. Dus dat heb ik ook gedaan. Je bent weggelopen voor je roeping. Ik ben eigenlijk weggelopen. En omdat ik niet weet hoe ik dit moet aanpakken. Dus dat heb ik ook gedaan. En degene die het ook eigenlijk de kaart heeft getrokken, Heeft dat met 100% probeert je dat ook te doen. Maar uiteindelijk kwamen ze ook weer bij mij terecht. Patty, je probeert alle. Je kan een ander voor het karretje laten spannen. Maar dan gaat het ook niet werken. Want de Heer wil jou daarvoor gebruiken. En ik zei, ja, maar ik weet niks. Ik weet niks wat betreft verzoening. Dus wat ik ook net ook al aan. Ik heb er de hele tijd mee geworsteld. Totdat op een gegeven moment Wim Kuiper zag de worstelingen in mij. Jij zei, Patty, jij denkt dat jij het moet doen. Jij hoeft niks te doen. En hij zei, de Heer gaat het doen. En toen viel er echt een hele last van me af. Maar dan moet je weer gaan. Ik zei, ja, hoe gaan we? En in die tijd kwam Mordechai Klimmer voor het eerst in Nederland. Luisteraars, Mordechai Klimmer is een Messiaans Jood die een bediening heeft. En die woont in Afula, vlakbij het meer van Galilea. Tenminste, redelijk vlakbij. En die kwam naar Nederland. Ja, die kwam naar Nederland. En Margreet had hem uitgenodigd. En we waren met z'n vijven in het huis van gebed. En hij begon over het verhaal vertellen over Jozef en zijn broeders. En dat Jozef een beeld is van Yeshua en de broeders. Dat zijn de volkeren dan. En toen dacht ik, hey, dit is het. Dit is het eigenlijk waar ik eigenlijk de hele tijd... dit is het antwoord waar ik eigenlijk op zoek was. En toen zei ik tegen morgen, ik ga een conferentie beleggen. Waar weet ik niet. En ik wil dat jij voorgaat. Ja. We waren met z'n zeven Molukkers. En hij heeft tegen de ander gezegd, nou bid maar voor de ruimte waar we... Monty Kruimer kan uitnodigen om te spreken. En op een gegeven moment kwam de twee van Patty, ik heb een ruimte, daar kunnen we gratis gebruik van maken. En de andere was iets van 50 euro. Maar op een of andere manier zat het me gewoon niet lekker. Ik zei nee. Ik ben toen gaan googlen. En ik zag eigenlijk... het Molukskerk Centrum waar ik eigenlijk geen weet van had. Dat was helemaal niet bekend bij jullie? Nee, dat was bij ons helemaal niet bekend. Bij jou ook niet, Ina, wel? Ik wist wel dat het was. Jij wist het wel. Nooit geweest. Het was niet bekend, omdat ik me... waarom was het niet bekend? Ik heb me eigenlijk al sinds ik de Heer heb leren kennen... heb ik me teruggetrokken van de Molukse kerkgemeenschap. En daarom weet je ook de hele gebeuren wat zich afspeelt... bij de Molukse kerken, weet je er heel weinig van. Tot op die dag zag ik een hele groot gebouw. Ik zeg, hier wil ik het gaan houden. Ik heb de beheerder gebeld. Ik zei, ik wil een conferentie organiseren. En hij zei, wat voor conferentie? Ja, daar komt een Joodse man spreken. En toen zei hij van, wie ben jij eigenlijk? En wat voor, van wat voor kerk kom je? Ik zei, ik heb geen kerk. Ik ben gewoon van een of andere organisatie. En zei, hoeft niet. We willen niks te maken hebben. Maar ik zei, maar ik heb gezegd, we gaan het gewoon proberen. En ik heb weer de week daarna, de telefoon gepakt. Ik zei, het staat, wat ik las, staat Molukse Kerkelijk Centrum. En ik ben een Molukker. Waarom mag ik daar helemaal geen gebruik van maken? Hij zei, je mag gebruik van maken, maar dan betaal je volle pond. Ik zei, volle pond. En volle pond is wel 700 euro voor die ene dag. Ik heb die andere jongens gezegd van, als we iets willen bereiken, dan moeten we ook, in het Molukse zeggen we dat is ook echt Hebreeuws, korban, is offeren, moet je eerst gaan offeren. Dus ik heb een portemonnee uit mijn binnenzak gehad, ik zei, 100 euro leg ik op tafel. Ik zei, ik wil jullie niet iets opleggen, maar als je iets wil bereiken, dan moet je eerst offeren. Toen kwam alle honderdjes en ik op tafel. En we hadden eigenlijk gewoon, iedereen had, we hadden eigenlijk het geld voor het huur. En diezelfde dag, toen Motti kwam spreken, hadden we ook bijna het driedubbele aan collecte opgehaald. En ik zei toen tegen ze kwamen naar mij toen zei, Patty, wat moeten we met het geld doen? Ik zeg, ga eerst het huur van het gebouw betalen. Dus ze zijn naar de beheerder gegaan en de beheerder 700 euro gegeven. De beheerder kwam terug met 350, de helft. Dat was al heel bijzonder. Ja. En toen kwamen ze weer naar mij, wat moeten we met de rest doen? Ik zei, zie die man daar. Hij is een Jood en wat staat er in Genesis 12 vers 3? wie dit volk zegent, die wordt daar ook gezegend. En het gaat niet om die zegen, maar ik wil wel God daarin gehoorzamen. Alles. Ja. Ik geef alles maar. En dan stonden ze zo allemaal te kijken. Ja, alles. Dat, ja. Dat was eigenlijk het begin wat betreft, contact met Israël. En hebben jullie ook ervaren dat dat ook heel bijzonder was? Want ik heb begrepen dat jullie ook gezegend zijn op een bijzondere manier door Motti. Ja, en dat, die conferentie zelf Mordechai was daar zelf ook door verrast. Want hij bracht ook weer hetzelfde boodschap over Jozef. En dat heeft best wel een hele hoop Molukkers die er waren. Ook Tom, een van de gijzelnemers van het schoon. Die was daar zelf ook. En die was er zelf ook door geraakt. Je hebt het dus over tijdens een van de gijzelingen. Ja. Was er iemand die, een gijzelnemer. Ja, een gijzelnemer. En die was er ook bij. Die was er ook bij. Die was er zelf ook door geraakt. En Motti had iedereen naar voren geroepen. Elk Molukker naar voren geroepen. Hij gaf toen Sabra heeft zo'n Sabra speltje. Motti Kleimer is van de stichting van Sabra, de organisatie ja. Sabra. Voor de luisteraars die dat misschien ook niet weten. Dus hebben zo'n Sabra speltje aan ieder aan ons gegeven. En dat ook gespeld. En op dat moment heeft me best wel geraakt. Dat je dan weer niet als persoon alleen, maar ook als volk erkend werd. Van, hey. Kun je zeggen dat in zekere zin eigenlijk daar misschien wel de geboorte is geweest van Maluku voor Israël? Ja, dat is eigenlijk ook wel klopt. Ja. Dat is eigenlijk ook weer de geboorte. Of dat de zwangerschap misschien ontstaan is van de geboorte later. Ja. Oké, bijzonder. Ik denk dat het goed is dat we nog even naar muziek gaan luisteren. Nou, wat dit lied betekent, dat gaat Ina vertellen. Ja, dat ga ik voorlezen. Het lied heet Api Injil Trus Menjala. En dat betekent houd het vuur brandend. Naar Gods plan hebben onze voorvaderen aanvankelijk het vuur van het evangelie ontvangen. Nu ze er niet meer zijn, moeten wij het vuur doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Laat het vuur van het evangelie voor altijd branden. Laat het branden in onze harten, zodat de vrucht hiervan voortdurend verspreid wordt vanuit Ambon. Blijf het doen totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Dat is een mooie tekst. Ja, zijn de Molukkers over het algemeen een christelijk volk? Ja. Dat is natuurlijk een heel moslim land, Indonesië en alle eilanden. Ja, de Molukken zijn denk ik het meest het christelijke van heel Indonesië. Daar is natuurlijk de Ambonezen, zoals het vroeger wel eens genoemd werd. Onze ouders die waren natuurlijk in de kniel. Die kregen natuurlijk ook het evangelie te horen. En die hebben dat meegekregen. En de Molukken, dat is eigenlijk het meest overwegend christelijk. En we zijn nu natuurlijk voor Maluku, voor Israël. Hadden jullie wat met Israël? Patty vertelde pas in 2000. Hoe zit het met jou? Zijn jullie opgegroeid met vervangingstheologie? Nou, helemaal niet hoor. Ik weet dat in onze kerk overal platen hingen of van die Bijbelse platen. En ik heb altijd gedacht, Israël, ja, dat hoort erbij denk ik. Maar niet bewust er zo mee bezig geweest eigenlijk met Israël. Dat leefde niet echt in de Nee, gemeenschap. Ook niet vervangingstheologie, nee hoor. Nee. En ik heb de indruk dat Israël nog steeds niet zo speelt bij de meeste Molukkers. Nee, ik denk dat het echt onbekend is wat de Bijbel erover zegt en hoe belangrijk het is. En daar willen wij als Maluku voor Israël, proberen we daarin wat verandering te brengen door erover te vertellen of lezingen te houden of zo. Ja. En dat is, Patty, ook de reden dat jullie dat benefietdiner gestart zijn. Ja. Om een stukje fondswerving te krijgen, om wat activiteiten te kunnen gaan ontplooien in de Molukse gemeenschap. Jullie willen je echt richten ook op, jullie staan natuurlijk ook open voor anderen, maar jullie willen eigenlijk de boodschap over Israël bekendmaken onder de Molukkers. Klopt dat? Ja, dat klopt. En nou, wij hebben toch sinds ons bestaan ook al redelijk ook successen mogen bouwen. We hebben de eerste avond. Die we gehouden hebben, dat is ook bij een traditionele Molukse kerk in Hoofddorp. En dan mocht Ina voorgaan. En ze hebben, ze waren echt helemaal verrast. En wat ze te horen kregen. Want alles was voor hun eigenlijk alles nieuw. En dat is wel mooi als je dan die kans krijgt. Jij sprak toen, ja. Ina. Okay. En binnenkort. Zijn we benaderd door een gemeente uit Almelo, waar we ook mogen vertellen over Israël. En zo zie je toch wel ontwikkelingen. Het mooiste is eigenlijk waarom we in het Molukkerkelijk Centrum zitten. Iedere donderdag is er een vergadering van Molukse predikanten. En die horen over Maluku voor Israël. Maar ze hebben nog niet echt gevraagd wat we eigenlijk doen. Maar via de beheerder krijg ik heel hoop dingen te horen van, wat doen jullie? Wat is jullie doel en wat zijn jullie bedoeling? En hij brieft het ook weer door aan de predikant. En dat, ja. Dat, okay. Wat ik heel mooi vond met het werk wat jullie doen. En wat denk ik een stukje emotie ook oproept. Want het is toch heel apart. Als je natuurlijk aan het worstelen bent over je identiteit als Molukker. En dat je verlangt weer naar een eigen stad. Dat de Jeruzalemmars. Ik heb er al zo vaak op de radio over gesproken. Inge en ik zeggen altijd. De Jeruzalemmars vinden wij mooier dan onze trouwdag. Zo geweldig vinden wij die mars. Het is zoiets bijzonders. Dat vinden wij geweldig. En we hebben elkaar daar diverse keer gezien. En dan lopen jullie met een grote brede banier met Maluku voor Israël. En op een gegeven moment gebeurde er wat in die mars. Door de burgemeester. Wat gebeurde er? Nou, aan het eind van die mars werd ieder volk en ieder natie bedankt door de burgemeester. En nou, ik heb het zelf niet gehoord, maar ik heb wel van de anderen die ook meeliepen, dat de burgemeester zei, thank you Maluku. En toen brak ik eigenlijk. Ik dacht, nou, dit is iets waar je toch als volk geproclameerd werd. En jullie zijn genoemd nu bij de volkeren. Ja. Wat jij ook had, dat visioen. Ja. Ja, dus, en in Jeruzalem, nog niet door de Verenigde Naties of wie dan ook, maar wel in de stad van God. Amen. Nou, ik moet zeggen, ik vind het echt heel bijzonder en we zullen dit jaar elkaar weer zien, want jullie zijn er ook, geloof ik. Ja. Maar er is nog iets heel bijzonders En toen hoorde ik dat hoorde van Charles was er en die sprak daarover. Maar dat wil ik aan jullie vragen. Ik heb al een paar keer genoemd dit programma De Kruidnagel. Ik wil nou toch even de luisteraars door jullie laten vertellen. Wat heeft De Kruidnagel nou voor zoiets bijzonders? Wie gaat dat doen van jullie tweeën? Nou, ik heb het toen Charles het vertelde weer een keer gehoord. Charles, even voor de luisteraars, is ook lid van onze van MFI en ook een van onze adviseurs. En verzorgd reizen naar Israël al heel wat jaren. Hij vertelde dat in het reukoffer, zeg maar, dat daar ook kruidnagelen in zitten. Oh, niet de zalfolie, maar in het reukoffer. In het reukoffer. Ja, in het reukoffer zit dus ook kruidnagelen. En in die tijd, heb ik dus net gelezen, was het alleen maar te krijgen in de Molukken. En dat wisten wij natuurlijk niet, dat dat echt iets was van ons, uit ons land. Dat daar helemaal door allerlei handelaars of zo helemaal naar Jeruzalem kwam. Dus het was echt zo bijzonder om daarin ook te zien van, hey, we horen er ook bij. Die kruidnagel, die zit daar in die reuk, in het reukoffer. En wij mogen er ook zijn. Wij zijn ook bij God bekend. En toen ik het vanmorgen weer hoorde, ja, dan word je er echt ontroerd van. Dan denk je, God ziet ons. God ziet ons volk. En ook al hebben onze ouders het altijd, en ook heel terecht, wij worden niet gezien, wij worden niet gehoord. Wat heel onrechtvaardig was. En ziet God ons toch wel. En dat geeft je zo troost dat in Jeruzalem, in Gods stad, in die tabernakel of in die tempel, dat daar die kruidnagel uit de Molukken, dat die opsteeg tot Gods troon. En je zegt, wie ook is ook echt gebeden, hè? Dat opstijgt tot God. En dan denk ik, ja. En nou, de kruidnagel, dat is echt het symbool van Ammon? Ja, dat is echt heel speciaal. In de tijd van de koloniën was dat echt. Nou, daar gingen ze voor, daar vochten ze om de Portugezen en al die andere landen. Geloven jullie dat in die zin dat misschien wel Ammon ook een speciale rol heeft? Denk je dat? Ja, dat durf ik niet zo snel te zeggen, maar zoals Ina dat ook al zegt, maar vroeger werd de Molukken is bekend om zijn specerijen. En dat, als je de geschiedenis van Nederland ook op naslaat. Ik zal even over ik weet niet of ik nog de stuiver naar voren kan halen. De stuiver, ja, dat kan ik nog wel. We hebben trouwens nog 2 minuten, dus je moet een beetje rekening houden met de tijd. Als je de stuivers naar voren haalt, dan staat er eigenlijk gedrukt ook een kruidnagelblad. Hoe komen ze aan een kruidnagel? Staat dat op de stuiver? Ja. Wat heeft Nederland met kruidnagel nou te maken? Ja, volgens mij niks. Nee, niks. Nou, dus, dan zie je hoe belangrijk eigenlijk al in die tijd gevochten werd alleen maar voor de specerijen. En Nijmegen is eigenlijk ook. Het stad Nijmegen is eigenlijk ook een stad die eigenlijk opgebouwd is door onze specerijen. Speciaal Nijmegen? Ja, speciaal Nijmegen. Oh, oké. Nou, dat is wel heel bijzonder. We komen helaas aan het einde van het programma. Ik had eigenlijk nog best wel wat meer willen bespreken, maar dat gaat niet lukken. Maluku voor Israël, jullie hebben een website, Maluku, M-A-L-U-K-U, maar dat kunnen ze ook zien op onze website en op Facebook. Jullie hebben ook een Facebookpagina, dat is een besloten groep, moet je toestemming voor aanvragen, wil je daar lid van zijn, heb ik begrepen. Jullie maken daar reclame op, jullie organiseren ook avonden, Israëlavonden, jullie geven ook onderwijs, proberen jullie ook meer te gaan doen met onderwijsavonden, speciaal ook voor de Molukkers. Dus we hopen dat mensen die luisteren ook mensen die het programma hebben gemist, kunnen later naar uitzending gemist gaan, waar het ook op staat. Even nog in dat kort, ik vraag het aan jou, Patty. Wat is nou je diepste wens wat je met Maluku voor Israël zou willen bereiken? En je hebt nog een minuut de tijd om dan dat te zeggen. Nou, we hebben er al de hele tijd al over gehad. Dat ook de Molukkers gaan inzien hoe belangrijk Israël is in Gods ogen. En wanneer we dit volk zegent, dan worden wij zelf ook doorgezegend. Amen. Zo is het ook. En ik hoop van harte dat dit programma ook wat mag toevoegen aan alles wat er aan gebeurt, aan herstel en aan genezing. met wat er heeft plaatsgevonden. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd. Ina, Yvonne en Herda die daarnaast zit en die zoveel gezegd heeft tijdens dit interview. Mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid in de studio. En ik hoop werkelijk dat er wat mee gaat gebeuren met deze uitzending. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. אחרי שחוויתי אהבה אמיתית, אחרי שראיתי אותך, לא אוכל עוד לצעוד לאחור להכחיש, כי אתה אלוהים אמיתי. אחרי ששמעתי קולך אלוהים, וראיתי בעיניי פועלך, רוצה רק להיות לצדך. קנית אותי בדמך, אני שפחה לך. שחררת אותי באהבה, אני מודה לך. הושעת אותי בחסדך, אני ילדה שלך. רדיו ישראל .nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Mijn naam is Michael Kames. Goedenavond. Tegen kickbokser Badr Hari is in hoger beroep 3 jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie is Hari schuldig aan